זהו, אתה מוכן? מכבד אותך כמו הבת שלי. תודה, ואני מכבדת אותך כמו סבא שלי, אז איפה אתה רוצה לשבת? איפה שהכי נוח? אני נוח לי על הספה, על הכיסא. אין, אני אשב, כן. פה? בסדר, תראו. לא מפריע. וחלילה, להפך. אז אני כותבת לי... רגע, אז אנחנו בעצם מדברים... ציון, מה השם משפחה? כחלון. או, יופי, מעולה. זה התעודה תוקרה. בבקשה. אצל ישועה. אזרח ותיק בישראל. רגע, אז בעצם ציון כחלון ניצול שואה. כן. בן כמה היית? אני עכשיו שואלת רק שאלות כדי שאני אדע מה לשאול אותך בהקלטה, שיהיה לי... אני אזרח 149, אני בישראל. בין כמה היית כשפרצה השואה? בין כמה היית? הייתי מגיל 10. 9-10 עד שעלינו לישראל. אוקיי, בסדר. זה התמונה שאני נשוי. אני חייל, וזה הבן שלי הבכור. וואו. תראה, זה לפני, זה צילמתי בחדרה, ואני הייתי בגולני. את בטח מכירה מה זה. בטח. בטח, את בחורה שירתת בגולני. חכמה, כן, שירתי בגולני. אוקיי. נשוי פלוס ילד. המשכורת שאשתי הייתה מקבלת... רגע, מצב. את כל הפרטים אני רוצה שתספר לי בהקלטה. עכשיו באופן כללי. מה שתשאלי אותי, אני אענה לכם בעיה. אז ניצול שואה, באיזה מלחמות שירתת? שירתי בסיני, שירתי בעזה, שירתי ב... קוראים לה, ונכנסנו והרגנו קצינים בתוך הבסיס שלהם. וואו, אני רוצה שתספר על זה. ובעצם יש לך זיכרונות מלפני המלחמה, מלפני השואה, או ש... זיכרונות לפני המלחמה? איפה נולדת? נולדנו בלוב, בטריפולי. השלטון היה איטלקי. כן. שלטון, אוקיי. בטריפולי, שגם שם הייתה השואה בעצם. שגם שם השואה... כן, את יודעת מה? המטוסים של גרמניה זרקו בומבה, יש לנו מקלט שבנוי בקרשים וחבילות, סקיות חול קרץ, ואנחנו, זה מול הכניסה של הבית, נשארנו 3 ימים בלי אוכל, בלי שתייה, לא יכולנו לצאת. אל תשאלי, לא מאחל לי. אבל אני צריכה שתספר, אני רוצה שתספר את זה בהקלטה. את מה שסיפרת לי עכשיו. בסדר, אז אנחנו נתחיל. מה שתגידי לי אני אעזור לך. בסדר גמור. ואיזה מלחמות היית? אני הייתי במלחמת סיני, הייתי בח'אן יונס, הייתי במלחמת עוד אחד. הייתי בשלוש מלחמות. שלוש מלחמות. כן, ואני נשוי ו... ברוך השם. בסדר גמור. אז אנחנו נתחיל. ובכל ההקלטה... אתה צריך לדבר בגוף ראשון, אני הייתי, אני זה, כאילו כן, בעיניים שלך. כן, אני תוראי כחלון ציון, שירתי בצבא. רגע, אז בוא נתחיל. אני רוצה דווקא שתתחיל בשם שלי, ורגע נולדתי ב... ואני אספר לכם על החוויה שלי בתאריך ומקום. אני, כן. אוקיי, אז 3... שאני לא אתבלבל. בסדר גמור. רק תגידי לי מה נגיד. אוקיי, אז בוא נתחיל בשם שלך, איפה נולדת? אני ציון כחלון, נולדתי בטריפולי לוב, בסמטת רבי ניסים. זאת אומרת, בערבית אומרים, זנקת רבי ניסים. מה זה אלא? מה זה הסמטה של הרב, רב ניסים, גדול. אצלנו רבנים גדולים שם, כולם מקובלים, לא סתם. מאוד. באיזה שנה נולדת? נולדתי ב-31. ואתה רוצה לספר עכשיו על החוויה שלך, על מה אתה רוצה לספר לנו בעצם היום? רוצה לספר היום שעבר לנו תקופה קשה. איפה? בטריפולי לוב. שהייתי בן 10-9, הלכתי... שם לשתות כוס לבן אצל הערבים וחבילת מרים בלי חרצנים. והייתה הזעקה גדולה מפוצצת את העולם. מהפחד קפצתי בעגלה, מהפחד, נפלתי מהעגלה, באתי תחת הגלגל. הגלגל של סוס? הגלגל של חמור, לא סוס. אמת. ועד היום יש לי הסימן הזה, זה עבר לפחות 75 שקל, 75 שנה, וואו, תראי. איזה חור. תראי, מה זה? היה כולו מקייה, לא כמו כאן יש מרפאות, לא כמו כאן, את יכולה ב-20 שקל, 30 שקל, במונית לקחת, שם רק העשירים, אנחנו לא היה לנו אפשרות, ונשארתי לטפל בזה, אולי שנתיים, בכל יום מקייח, בכל יום, עד שהנה, עד היום, הסימן שלה, תראה, זה שהייתי בן 9-10. וואו. וברחנו למקום שקוראים לו פורנז'. מקום שקוראים לו פורנז'. בעצם אתה מספר לנו על שואת יהודי טריפולי. כן, היו גם ערבים שנכנסו למקומות שלנו, חרה קוראים לה, איפה שגרים, ושחטו אנשים, כן. מי שחטו אנשים? גם בשכונה שקוראים לה עמרות, איפה נולדה אשתי, וגם בטריפולי, איפה שאני גר, ושחטו אחד קוראים לו רבי סוסו, רב סוסו גדול, שחטו אותו. ושחטו ילדים במוראות, קטנים, שחטו את האמהות שלהם, ושמו להם התינוק על היד שלהם. מי הרג בעצם? הערבים. הערבים באותה תקופה? כן. בתקופה הזאת שאתה חיית, הערבים עשו הרבה פרעות. מוראות, כן. את מבינה? מה זה תקופה? לא מאחל אותה לעם יהודי בכלל. מה אתה, בן כמה היית בתקופה הזו? אני הייתי קטן, אשתי מהשכונה הקטנה, שכונה קטנה קוראים לה עמרוס. עמרוס זה לא רחוק, עמרוס ללכת ברגל שאת הייתי צעיר, תוך 3/4 שעה אני מגיע ברגל. אבל אנחנו הלכנו להשכיר דירה בפורנז' קוראים לו, זה 40 קילומטר. אבא שלי, זכרונו לברכה, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד דתי, מאוד, את יודעת מה, הוא בחיים שלו לא נשאר שהוא לא התפלל מנחה, לא נשאר שלא התפלל הרבה. אותו יום, לא מרגיש טוב, הלך התפלל מנחה בערבית, נכנס לחדר ונפטר. באיזה יום? ביום של הפרעות? ביום של ה... לא, בזמן של הגרמנים, שאנחנו הלכנו, עזבנו את הבתים שלנו. אנחנו עזבנו את הבתים שלנו, והלכנו, זה 40 קילומטר, אני מספר, יש לי מקומות. אמרו זה איפה נולדה אשתי זכרונה לברכה, והיא סיפרה לנו, אומרת לי, סנו עליי, ציון, אומרים לי סנו, כולם, אז אומרים לי סנו, תראי, אז הערבים, אנחנו, היה מוראות וזה, קפצנו מהגג לגג, אשתי הייתה אומרת. כשהערבים היו מגיעים, הם היו... מה הערבים מגיעים? היו בורחים מהגג? עלינו, רוצים לעלות, אנחנו זרקנו את הסולם, שהם לא יעלו, אתה מבין? מה, איך הם היו יודעים שהערבים מתקרבים? הם היו שומעים ערבים פתאום באים? כן, באו הרבה ערבים, משמע. מה, כל יום היו באים או... היה הרבה ימים, שהיה תקופה קשה מאוד, קשה מאוד, קשה מאוד. ואיך השלטון התייחס לזה שהיו פרעות? הם לא הגנו על היהודים? אין, מי היה? היה אחד, קוראים לו מוני גבאי. מוני גבאי זה גיבור ישראל. שהוא נפטר, מה הערבים אמרו? יש לך זמן שאני יכול לספר? בטח, כן. כן. מה אמרו הערבים? אומרים... רגע, שוב, זה פשוט נעצר. אתה מספר עכשיו על מוני גבאי? כן. מוני גבאי זה איש, הוא רזה, אבל מפחדים ממנו, היה נכנס לחדר המאפה, שם יש איזה 20-25 שעובדים, מכינים את הבצק וזה, אם הוא שומע מישהו רובץ ליהודי, הוא נכנס, הוא משקיב אותם במקום, הוא כזה רזה. מתי שנפטר, זכרונו לברכה, מה אמרו הערבים? העמוד בטון שלכם קרץ. וואו. וואו, באמת וואו. וואו. אז הוא בעצם, כמה יהודים היו בה? והוא היה קצב, מי שאני בא שם נגיד 10 שקל, הוא נותן לו את הבשר, ושם לו את ה10 שקל שם, אמר לו, לך הבא, לך בסדר. איזה אדם טוב. כן, שאנשים, אין שם הולכים חצופים כמו כאן, אין שאולים ככה. כולם צנועים, נשים שלנו, כולם איפה? הוא יבואו עם מי הולך עם בלי כיפה, שמה. יש במקום מיוחד, שאם שומעים אחד עשן סיגרה, הוא יקבל מכות, מכות של לא סתם. אז כמה יהודים היו באותה תקופה? הרבה יהודים. הרבה משפחות? הרבה משפחות. ואיך קיימו את ה... היה בתי כנסת? היו מתאספים בבתי כנסת? איך זה היה עובד? לבית כנסת אני אגיד לך את האמת. אנחנו ברחנו, יש לנו בתי כנסת בטריפולי. סלל כבירה, בית כנסת הגדול. כל מי שנפטר חייבים להביא את ההון שלו שמה ולעשות קדיש. להגיד רבי חנניה, ונקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, ואומרים את הקדיש, משם היה לנו ילדים של תלמוד תורה, תלבושת מיוחדת לילדים, עם נרות, דלוקות, ואת יודעת, קוראים תהילים, עד מגיעים לבית העלמין. לפני בית העלמין שהם קראים, הם הולכים עם המת שם, והילדים האלה, הם תלבושת וזה חוזרים לבית שלהם. זה בערך איזה 2 קילומטר. אבל בית כנסת הגדול הזאת, אומרים לה בערבית סלה לכבירה. סלה זה בית כנסת, כבירה זה גדולה. ויש עוד בית כנסת גדולה ועוד בית כנסת גדולה. אז מה אנחנו עשינו? אני הייתי קטן. אחותי הגדולה זכרונה לברכה. הזכירה קרקרה ממישהו ערבי, הביא את הקרקרה, אני ואחותי הגדולה ואחות השנייה יותר גדולה, לקחנו קרקרה, חיסינו אותו כאילו אין כלום, לקחנו אותו לבית כנסת שמה, ועשו מה שצריך, טהרה, אתה יודע, דתי השתיבוי, ועשו את הכל, ו... לקחו אותו לגבורה. שמה נכנס קדאפי. כשנכנס קדאפי, אנחנו לא היינו בטריפולי. אנחנו היינו, כשנכנס קדאפי, אנחנו פה. קדאפי נכנס אחרי שאנחנו באנו כאן. כן. זה מה שהיה קורה. אז בעצם, אז אתה מתאר בעצם את הפרעות של הערבים. מה, הם היו מגיעים עם כלי נשק? מה הם היו מגיעים? הם מגיעים עם סכינים, הם מגיעים כל מיני דברים. ואתה ראית פעם אותם פוגעים, בעיניים שלך אתה ראית אותם פוגעים באנשים? ראינו מרחוק בגלל, את מפחדת יגיעו אלייך, את יודעת זה. מה, ובטח הרבה צרחות וצעקות. אני התגייסתי לרב. מה זה לרב? רב זה צבא של אווירונים. אווירונים. שקרה המקרה של... זה צבא של יהודים או... לא, צבא של האנגלים. של האנגלים. אנגלים? בארץ? לא בארץ. בטריפולי? כן. בטריפולי? היה צבא של האנגלים? כן, כן. אז מה אנחנו עשינו? יש לנו תלבושת מיוחדת, ואיסרו על אנשים לצאת. מי שיוצא, יורים בו. אז היה קצין טריפוליטני משלנו, ממפה. כן? אמר, קוראים לנו, זה אמר, אתם תשמרו על הסמטה הזה. הסמטה הזאת... על היהודים? כן. אז הסמטה הזאת קוראים לה רבי נסים, כן? אתם תשמרו על זה. אז אנחנו שמרנו, לא חזרנו לבוסס, כשחזרנו, נגמר הסיפור, נתנו לנו דיסמיס. שחררו אותנו בלי כסף, בלי מזכורת, בלי כלום. בעצם אתם שמרתם על היהודים מפני הערבים. שמענו. שמרנו על הסמטה, על החרה. מה זה חרה? זה, חרה זה שכונה. אז יש... באותה תקופה שכונה. לא היו מוראות שאתם שמרתם? היו מוראות. היו מוראות. שכונה, יש, קוראים לה חרה לקבירה, יש, קוראים לה חרה זרירה, חרה זה שכונה קטנה, שכונה גדולה, את יודעת, זה מה שהיה. אז אנחנו שמענו הקצין מאמר, אמרנו שילכו לאלף עזאזל, אנחנו נשמור על היהודים שלנו. היה אחד שאני מכיר אותו, שכן שלי, הסודני רצה לראות בו. אמרתי לו, לא, דיברתי טוב אנגלית, לא, אמרתי, ניס דשדי, לא, אמרתי לו, לא, הלכתי איתם, שאם הוא רואה אחד מהחלון, הסודנים האלה והאנגלים, הם רואים בו, סליחה, גומר עליהם, אבל אני הייתי איתם, שמרתי, בגלל זה שאני לא חזרתי לבסיס, שחררו אותי, שילכו לעזאזל, שחררו אותי. העיקר היהודים לא, שאמרתי שלא נפגעו. זה המצב. אז זו בעצם התקופה שהיית ילד, ואז בעצם פתאום מתחילה השואה. איך, זה מה שסיפרת שהיית בעגלה והיית הפצצה? לא. איך זה מתחיל מבחינתך? אחרי גם זה, באים המטוסים, המטוסים של הגרמנים. והיו זורקים בומבות. זורקים פצצות בטריפולי. שיברי בומבות היו נופלים בחצר. את שומעת אותם. היינו מפחדים לרדת מהמיטה של החדר. מהחדר. בחדר שלנו לא היה לנו כאלה. היה לנו סדר, אומרים סדר. כמו... מיטה עץ לשלושה נפשות, אמא, אחיות, אחים, אחיות לבד, אחים לבד, את מבינה? זה מה שהיה לנו שם. אז ומה, אתם שומעים שעכשיו יש מלחמה? ככה אתם, איך אתם יודעים? ואנחנו שומעים את השברי, שברי בומבות כאלה, נופלים בעצר, עושים זן, זן, מי יכול לרדת? נשארנו, לא אכלנו לאכול, לא אכלנו לשתות, לא אכלנו לצאת, לא אכלנו לעשות. עבר עלינו תקופה שלא נדע מצרות, שלא תעבור על אף יהודים. אתם, מה, הייתם תקועים בבית? היינו בבית, לא אכלנו לצאת. אמרתי לך, המקלט שעשו אותו, זה המקלט, זה הכניסה שלנו. שם הכל קרץ. המקלט קרס. מה, הוא היה מתחת לאדמה? לא, לא. מעל האדמה. על ידי קרשים גדולים. קרס. אנחנו נשארנו בפנים. לא אוכל, לא שתייה, לא כלום. כמה ימים הייתם שם? היינו כמה ימים. את מבינה? עד שחילצו אותנו. מי חילץ אתכם? השלטון האיטלקי חילץ אתכם? עד שחילצו אותנו. מה, איפה הם שמו אתכם? לא, אם הוציאו את זה, אנחנו בתוך החדרים שלנו. יש לנו... רגע. עבר עלינו תקופה קשה מאוד. לא תתארי לה. אתמול אני הלכתי לדואר. הם נתנו לי פעמיים כסף של השואה. על השואה. יש לי הרבה מה לקבל. אני קניתי... משקפיים עוד לא נתנו לי, קניתי מכשיר שמיעה עוד לא קיבלתי, קניתי מזגן אתמול אמרו לי שאנחנו קיבלנו בקשתך למזגן של 1600, אנחנו בהמשך אנחנו נשלם לך. יש לי הרבה דברים. אז יש לי בחורה, קוראים לה חנה, קוראים לה חנה יצחקי, היא מומחית בטיפול לאנשי שניצלי שואה. כל שבוע בא אליי פעמיים ואני חותם לה פעמיים בבית, והיא עוזרת, היא מדריכה לנו מה לעשות. רגע, אז בעצם גם אשתך היא ניצולת שואה? כולם, כל מי שהיה בטריפולי, כולם ניצולי שואה. יש אנשים שבהתחלה קיבלו 300 אלף שקל. אני קיבלתי רק פעם 50 אלף, בפעם 20 אלף. לא קיבלתי הכל. לא ידעתי איפה לפנות, לא ידעתי איפה ללכת. כן. ונלך לפי הסדר. מה עוד אתה זוכר מהשואה? אתה זוכר שהגרמנים תפסו יהודים, או מה עוד היה חוץ מההפצצות האלה? אני אומר לך, הגרמנים הם באו עם מטוסים. הנה, אני נתתי לך דוגמה, מהפחד. יש עגלה עם חמור, אבל הגלגלים שלהם גלגלים גדולים, מברזל הגלגלים. ואני נפלתי, מהפחד הרגל שלי נפל, הרגל שלי בא מתחת לגלגל הגדול. התחיל לדמים, התחיל לקייע. לקח איזה שנה וחצי, עד היום, הנה, תראה איזה סימן יש. כן, סימן רציני. יש הוכחות, את מבינה? זה תקופה קשה מאוד, לא סתם נתנו לנו נצילי שואה. אז בעצם... אזרח ותיק, שאני ב-49 באתי, נצילי שואה, הנה כאן, צבא, ראיתי. איפה... נראה לי אצלך בכיס אולי? יכול להיות? הראית לי רק שתיים. תמונה הראית לי, אבל החזרתי לך אותה. הנה. כן. את רואה? כן. אני הייתי בגולני. רגע, אז בוא נלך לפי הסדר. כן. אז בעצם אתם הייתם בטריפולי, ואז באיזשהו שלב, למה החלטתם לעלות לארץ? הביאו לנו, אני התחתנתי, הזכרנו חדר. התחתנת בטריפולי. טריפולי, בדיוק. אוקיי. התחתנו בטריפולי, ואמרו לנו שבעזרת השם, הם ישלחו לכם בשביל לעלות ארצה. אתם שמעתם על ארץ ישראל? אתם רציתם לעלות לארץ ישראל? שמענו ורצינו, אבל אנחנו לא יכולים... מה, מבחינה כלכלית לעלות? הכל אין לנו שירות מבחינת כלכלית. אז מה זה? ששלחו לנו, הזכרנו דירה, חדר, לחודש. תוך שבועיים שלחו לנו... את האישור המכתב, שאנחנו נצטרך ללכת לאוניית שלום, מחכה לנו. הלכנו, ויגענו ל... עליתם לבד, רק שתכם? אני ואשתי. בלי ההורים? אנחנו, ההורים שלי נשארו שם. אבא שלך נפטר. אבא שלי, לא. אבא שלי, אחרי... הוא נפטר בפורנז' בטריפולי, לפני שאנחנו נסענו. כן. אוקיי. אז, ואז אתם בעצם עולים לאונייה, היו איתכם עוד יהודים? עלינו, כן, הרבה יהודים עלינו, הביאו אותנו, יש לי אחות גדולה, אמרה, ציון, תגיד להם, אני רוצה בית עולים בנימינה. בנימינה, אחותי הגדולה שמה, הלכנו בבנימינה, גועל נפש שמה, נותנים, אנחנו חתנים, מכניסים באוהל ארבע זוגות, ארבע מיטות. וואו. וואי, וואי, וואי. כל כך לא נעים, כל כך לא יפים. מבינה? יום אחד אמרו, מי רוצה ללכת למגדל אשקלון? אמרתי לאשתי, טוני, נלך למגדל אשקלון, תמיד יותר טוב מה שכאן, מה נותנים, לא נותנים. אמרה כן. הלכנו, הגענו ב-27 לדצמבר 49, במרכז אשקלון. במרכז אשקלון יש שם שלוש חדרים, אמרו אתם יכולים לקחת שלוש חדרים. אמרתי לו, מי צריך שלוש חדרים? אני ואשתי רק, חדר אחד מספיק. קנו חדר אחד, היה בומים, היה כל לילה התשומת. למה בומים? מה זה? עוד ערבים נמצאים, עוד המלחמה לא נגמרת. זה היה עוד בתקופת מלחמת העולם השנייה. בשנת 49 אנחנו הגענו. עכשיו יש לי תינוק, איציק, זה... מה אני אעשה? אוי ובוי לי. איפה הוא נולד? בטריפולי או בארץ? לא, הוא נולד באמבולנס, היינו באשקלון, היא הייתה ברעיון, לקחנו אותה, רצה ללדת, הילד נפלט בתוך האוטו, לקחנו אותו לרחובות עם אמבולנס. איציק, זה איציק. כן, זה איציק. כן. תראה אותו. וזה אני הייתי בצבא, בגולני, הייתי בערים, שולחים אותנו לחזור לבד. כן, אבל שנייה, בוא נלך לפי הסדר. אז הוא נולד, ואז אתם הייתם בארץ וגרתם באשקלון. כן. ואז מתי אתה מחליט להתגייס? בן כמה היית? בן כמה? אני הייתי בסביבות 20, 21, משהו כזה. אמרו לך בוא להתגייס, איך זה קרה? אמרו לי, לא, אחרי שנהיה לי הילד בן 6 חודשים, שלחו לי להתגייס. שילמו לי 24 לירות, כמו שאני רואה אותך עכשיו, אני זוכר, לאשתי ולאיציק. 24 לירות בחודש. אז אבל היה 24 לירות. זה הרבה. אבל לא היה להשיג פירות, לא היה להשיג תפוח אדמה, לא היה דלת, לא היה כלום, המדינה אין לה כלום. ואז החלטתי, אמרתי, אני מפחד שאשתי תישאר בלי אוכל, שהבן שלי בלי אוכל. קמתי בשעה 5, תפסתי בסולל בוני, אמרתי להם, אני יודע לעבוד וזה. אמרו לי, בסדר. הבית שלי מהמשרד, סך הכל 10 מטר. יפה. נתנו לי לעבוד בהסתדרות, בונים הסתדרות. בא המנהל, אמר לי, יש חורים כאן, תנסה לסגור אותם. שמתי שתי קוזלו, שמתי זה, לקחתי טיט, לקחתי אבנים, התחלתי לסגור, ראה אותם, אמר לי, מה אתה רוצה להגיד לי שאתה לא עבדת בבניין? אמרתי לו, בעולם לא עבדתי בבניין. איך אתה עובד כזה טוב? איך אתה עובד זה יפה? אמרתי לו, בחיים לא עבד. אמר לי, אני אשלח אותך לקורס. אמרתי לו, למה אמרתי לו? אמרתי לו, יש לי אישה, יש לי ילדים. יש לי אישה, יש לי ילדים. אמר, אתה תקבל, מה מקבל בעל מקצוע א' א', 33 לירות ביום. וואו. ברצינות, אני אומר לך מיד על הלב. במוצא שבת שלחו לי כלים, שק כלים, ואמרו לציון, הנה הכלים, אתה יוצא ביום ראשון בשעה 6, יש לך כלים? הלכנו, בסדר, קמתי את זה. אמרו לו, בא המורה של הבניין, אמר לי, בוא תתחיל בקיר הזה. בחיים לא עבדתי, לא טיח, לא בניתי כלום. התחלתי, עבדתי, זה חלק כזה. יפה. נכנס לחבר'ה שהם כבר חודשיים, אומרים לה, תרדו רגע, בוא תראו. תרדו אתם חודשיים, הנה הבחור הזה בא היום, תראו איזה תוצרת עשה בחיים שלו, לא תפס קו ומלא. אני רציתי לשאול על גולני. בעצם התגייסת ושירתת בגולני. אז בעצם התגייסת ושירת בגולני. כן. מה היית בגולני? הייתי בגולני קודם תותח שדה נגד טנקים, וכל הזמן הייתי מחשבה, חושב על הילד. מבחינת לא מרגיש טוב, תינוק, אין מי שיעזור לשתי. הורים שלי בטריפולי, הורים שלה גם בטריפולי, לא יכולים לעשות כלום. צריך טיפות עיניים, צריך זה, צריך זה. אמרתי למפקד, תראה, אני לא יכול. אז אמר לי, כן, זה קשה להשיג את התרופות האלה. זה נכון. יעביר אותי להיות סמל, תפקיד סמל שינגימלים. ואז אני הגשתי בקשה. היית קודם בתותח שדה, ואז עברת לשין גימלים בגולני? והגשתי בקשה, כולם אומרים רק על הלונקה, הם לא עוברים, או מת או לא עוברים מכאן. הגשתי בקשה, כתבתי, אני תוראי 197543, מספר אישי שלי, קוראים לי ציון כחלון, אני מבקש עברה, למגדל אשקלון, היות ויש לי ילד תינוק ויש לי קשה לה ואני רוצה שנהיה קרוב, אני מבקש מכם תתחשבו לי. כל יום שישי לפני יציאה יש מסדר, ואז אני הייתי צעיר, לא היה לי בטן וזה, המפקד בא מסתכל עליי, מסתכל, אומר לי, איך קוראים לך? אמרתי לו, ציון כחלון. אמר לי, אתה הגשת בקשה למגדל אשקלון? אמרתי לו, כן, המפקד. אמר לי, אני חתמתי ואני מקווה שזה יהיה הלאה. זה היה יום שישי, ביום ראשון כתוב בפקודת יום, 197543 מספר אישי, ציון כחלון יעבור אשקלון. לחצור. קרוב, מחנה חצור. מחנה חצור. מחנה חצור, לעבור שמה, ואז עברתי והייתי קרוב לאשתי, והייתי עוזר לה. מה אתה זוכר מהצבא? בעצם לחמת בכמה מלחמות, הייתי רוצה שתספר לי על... נתחיל ב... כן. המלחמה האחרונה, אני חזרתי מהמלחמה, יש אחד קוראים לו יעקב אוסף אלפל, אומר לי, ציון, מזל טוב, הבת אשתך עכשיו נולדה לך בת. איזה יופי. כמו שאני רואה אותך עכשיו, כאילו, רגע, תודה רבה, תודה רבה, נכנסתי, מה שלום, איך את מרגישה, מזל טוב, הלכתי, קניתי לפרחים, הרגשה טובה. אני רוצה שתספר לי על המלחמות, ממש, מה אתה זוכר מהמלחמות ומה עשית שם? איזה מלחמה? על המלחמות הזהירו אותנו, המפקד אומר, תיזהרו, אם אתם רואים שעון זהב, אם אתם רואים כסף, אם אתם רואים משהו על הרצפה, לא להרים, כי יש מתחבאים בחלונות, מחפשים את ההזדמנות הזאת, מי שהתכופף יורים בו. אנחנו לא רואים אותם והם רואים אותנו. נכנסנו למלחמה, למפקדה, הוצאנו קצינים, השתתפנו במלחמה ובעזה, בבונקרים, חתוכים ראש בתוך הבונקרים, ותקופה קשה מאוד. חאן יונס, רפיח, כל האלה. מה היה בחאן יונס בעצם? אז אמרתי לך, שם היו קצינים גדולים בכירים, מתחבאים, כי ידעו, סליחה. אתה היית בתוך הטנק? לא, אתה היית בחוץ. לא, חיל רגלי. חיל רגלי, תרמיל גב, תרמיל קצת, מקלע. ומה הייתה המטרה בחאן יונס שלכם בעצם? בחאן יונס, מה אמור לכם לעשות? מה אמור לנו לעשות? כל מי שתתפיסו אותו חי, להביא אותו. למפקדה. מאורגן, הכל שיעור רואים אפילו שצבוע קטנה ועד השעה, הכל היה מסודר. עשינו לפי הוראות שלהם. והיו לך... במקום שנתיים, היה קודם שנתיים, הוסיפו לנו עוד חצי שנה. אז רק אחרי שנתיים וחצי השתחררתי. זהו. אחר כך התחלתי לעבוד, לאט לאט, נולדו לי ילדים. וסיפרת לי שהרגתם קצינים בבסיס. סיפרת לי שהרגתם קצינים בבסיס. הייתם תופסים קצינים? מה סיפרת לי? היו שולחים אותנו בלילה לסיור על ההרים. וצריך לחזור לבד. קפים, מתגלשים, נופלים עם הנשק, קמים עד שאנחנו מגיעים, עד שאנחנו מוצאים, בעיה קשה עד שאנחנו מגיעים, ואף אחד אין לך איפה לשאול, אין לך, אתה צריך לחזור למיטה שלך. כל עבר עלינו קשה, קשה. יוצאים כל יום שישי, יום אחד נתקעתי 14 טרמפים ויגעתי לקסטינה, ואלוהים אמר אני לא אשלח לא אוטו ולא טנדר ולא אוטובוס ולא רכב ולא כלום. 14 שעות? 14 טרמפים. וואו. כן, הגענו לקסטינה, יש בחורה אחת שאני מכיר אבא שלה, קטנה, אמרתי לה, עכשיו תראה, הקינו, גמרנו, עוד מעט שבת, מה לעשות? בוא נלך ברגל, וגמרנו. אמרה, בוא, הלכנו, אני דופק על הבית, קוראים לה טוני, לא עונה, סליחה, השכנה, יש לנו שכנים טובים, אז לקחו אותה בגלל שיש לה תינוק, לישון אצלה, והתינוקת, ואשתי, באתי לקרוא לה, אז שמעה שאני בא, קמה, ונכנסנו לחדר שלנו. זה הבית שלה כאן, זה הבית שלנו כאן. ומה רציתי לשאול? סיני ועזה, סיני. יש במלחמת סיני בעצם, סיפרת לי עליה? על המלחמת סיני סיפרת לי? מלחמת סיני? מה אתה זוכר ממלחמת סיני? היינו במלחמת סיני, במלחמת עזה, במלחמת חאן יונס, הכל הייתי, כן. טוב. אחר כך באו קצינים לי כאן, והם חתמו ונתנו לי את התעודת הוקרה כאן, תסתכלי. כן. תסתכלי, זה קצינים בכירים, לא סתם. כן, יפה מאוד. אני שומר אותה. אנחנו עומד לצלם אותה. אז בעצם היה לך חלק גדול בלבנות את הארץ, את ארץ ישראל. בבניין הארץ. בניתי, עבדתי בבניין. כן. כן, עבדתי תקופה בבניין. משנת 50 עד 66. בשנת 66... החלטתי לעבור לבת ים. עברתי בבת ים. אחרי שסיימת את הלילה. יש לי 8 בנות ו4 בנים. וואו, לא נראה. אבל חלק אלוהים לקח אותם וחלק נשארים. מ8 בנות. יש רק 5, הלכו 3, אחד מהם ילדה מה זה הרוצה? הרוצה בצופים, בתיכון. המורה שלה אומר, לפעמים היא מאחרת בזה. ואני מתעצבי, אני רק מחייכת, אני נרגע, נהייתי גאומה. היא כל כך ילדה טובה, היא לא מנה. אני הייתי כאן מוקדם לעבוד בירקות. היא עושה שעורים, ענר. זרוך, שאבא לא תפרעו לאבא. זה ילדה. כן. אחד בת 50, לפני 3 שנים, קיבלה מחלה בחיים שלה. הלכה. אחד קוראים לה עופרה. ילדה בת 3. כנראה אשתי לא הבחינה שהיא לא הרגישה ברונכית ולא רצה, הלכה. אז 4 בנים, 2 בנים מהם, 2 בנים, אחד יש לו 2 בנים ואשתו ברעיון, זה שקוראים לו איציק. כן. זה. הבכור. כן, קוראים לו איציק. יש לו 2 בנים, אחד ציון על השם שלי נתן, ואחד דודי על סבא של אמא שלו. כן. שני ילדים, ואשתו הייתה ברעיון. יש לו עכשיו 2 בנים ובת. כן. השני קוראים לו דני. יש לו ילד אחד קוראים לו דודי, שולי, ואשתו הייתה ברעיון, גם נולד לו, נולד לו בן, אורדן, נתנו על השם שלו, אורדן. יפה. אז יש לך, יש לך הרבה נכדים עכשיו, ברוך השם, נערה. ים שנכדים, השנינים. ואתם גרים בבת ים בעצם. אנחנו גרים בבת ים, ברחוב שפירה. ויש עוד משהו שהיית רוצה להגיד, חוץ מדברים? יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד לאנשים הצעירים אולי, שעכשיו מתגייסים, או משהו שחשוב שהיית רוצה להגיד? משהו... לא יודע מה להגיד. שישמרו עצמם וילכו בדרך הטובה, והקדוש ברוך הוא יעזור להם מלנו לכולם. והייתי כל שבת מחיפה, המחנה שלי, לאשקלון. כל שבת אצלה. וואו, וואו. כל שבת יש משרד, מסדר, מחיפה. אחר כך בקסטינה, נתנו לי בקסטינה, כל יום אני בבית. התקבלה הבקשה שלי, המ"פ חתם עליה, ונתנו לי, כל יום אני על יד הבית. יופי, אז אנחנו עכשיו נסיים. תודה. להגיד לך תודה רבה, ציון. תודה רבה לך. נצלם את ה...